Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν ίγκαι και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έρθεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε έδωκεν ημίν την αιώνιο ζήν και το μέγα έλειος. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά με τη βοήθεια του Θεού στην τελευταία αυτήν ομιλία και έτσι να ευχαριστήσουμε και τον Θεό πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα που μας βοήθησε να περάσουμε αυτόν τον χρόνο εδώ και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ενισχύσει αν είναι μέσα στο θέλημά Του να ξαναβρεθούμε τον Οκτώβριο που θα έρθετε πάλι εδώ στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, αφού είναι η τελευταία ομιλία αυτή, σκέφτηκα να ασχοληθούμε λίγο με μερικές ερωτήσεις που κατά καιρούς βάζεται μέσα στο κουτί αυτό το οποίο υπήρχε κάποτε. Και βέβαια δεν τις εξετάζαμε τόσο καιρό για να μην διακόπτουμε τη συνέχεια των θεμάτων που κάναμε. Όμως νομίζω σήμερα, μια και την τελευταία φορά, να μιλήσουμε σχετικά με αυτές όσες προλάβουμε, για να μην περιφρονήσουμε και τα παιδιά τα οποία είχαν αυτές τις απορίες. Να σας διαβάσω μερικές. Προσπαθώ να τις ταιριάξω λίγο, να μοιάζουμε λίγο και να μην... Λέει μία, ποια η σχέση της πνευματικής εσωτερικής ζωής με τα συναισθήματα και τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας. Και μια άλλη, μας λέτε να μην ρωτάμε τι να κάνουμε με τα πάθη μου, αλλά να τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Και εννοείται να δέσουμε τα χέρια και να περιμένουμε βοήθεια. Την κάθαρση μόνο από τον Θεό δεν υποστηρίζουν και οι Πεντηκοστιανοί. Αυτά τα δύο κάπως μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουν. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι η εν Χριστώ ζωή, η πνευματική ζωή, είναι ένα μυστήριο, το οποίο μυστήριο εκτελήσεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου και αγκαλιάζει και αφορά όλων των άνθρωπων. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι μόνο στον ψυχικό κόσμο ή αφορά μόνο, ξέρω εγώ, τα συναισθήματά μας. Και όταν λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, και όταν μιλούν οι πατέρες και οι γραφοί για την καρδία και την κάθαρση της καρδίας από τα πάθη και την ενίκηση της χάριτος μέσα στην καρδία μας, δεν εννοεί βέβαια, όπως είπαμε και άλλες φορές, τον ψυχικό κόσμο μόνο ή την καρδία αυτή, αλλά εννοεί το κέντρο όλων των δυνάμεων μας, το κέντρο της προσωπικότητάς μας, όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή, η οποία λέγεται πνευματική, όχι γιατί αφορά μόνο το πνεύμα, ή ξέρω εγώ, όπως μερικοί νομίζω άκουσα και τελευταίως μια εκδοχή, ότι η πνευματική ζωή ή πνευματικός άνθρωπος είναι ο πνευματικά καθυστερημένος. Θυμάστε που το ακούσατε. Λέει, όχι, λέει, πνευματική, μην το κάνετε, λέει, αυτό το πράγμα πνευματικών κέντρων, διότι πνευματικό κέντρο σημαίνει τα διανοητικά καθυστερημένη. Οπότε μπορεί να υπάρχει και αυτή η έκδοση της πνευματικής ζωής, όπως νομίζει ο κόσμος, ή ακόμα πνευματική ζωή, μερικοί νομίζουν, αυτή τα φιλολογικά, ας πούμε, τα ποίηματα, ξέρω εγώ, τα λογοτεχνήματα, τα πεζογραφήματα, αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα λέγονται πνευματικοί άνθρωποι ή ο κόσμος του πνεύματος. Αυτά για μας, ας πούμε, για τους χριστιανούς, ξέρω εγώ, για την ορολογία τέλος πάντων των πατέρων, δεν είναι καθόλου πνευματικά, ούτε τα ποίηματα, ούτε τα πεζογραφήματα, ούτε όλα αυτά τα πράγματα είναι διανοητικά, φιλοσοφικά. Ναι, είναι παράγωγα του νου του ανθρώπου. ίσως με αυτήν την έννοια του δεν ξέρω πώς εννοούν, ας πούμε, τη λέξη πνευματικός εκτός της Εκκλησίας. Αλλά εμείς στον χώρο μας, όταν λέμε πνευματικός άνθρωπος ή πνευματική ζωή, δεν εννοούμε την ζωή που αφορά το πνεύμα μας, όχι. Εννοούμε την ζωή την οποία δημιουργεί το πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγεται πνευματική ζωή, σε απόλυτη ελεύθερη συνεργασία με τον άνθρωπο. Και αυτή η πνευματική, εν Χριστώ πνευματική ζωή, αφορά όλον τον άνθρωπο, ολόκληρος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αγώνα μας, έχει διπλόν, ας το πούμε, χαρακτήρα. Και αυτό έτσι, ο όρος διπλός κατά συγκατάβαση, ας το πούμε ότι αγκαλιάζει άπτεται αυτό το έργο και της ψυχής και του σώματός μας. Γι' αυτό και η προσευχή μας, βλέπετε, δεν είναι μόνο πνευματική, δηλαδή καθόμαστε και ο νους μας, ας πούμε, επικοινωνεί με τον Θεό, αλλά είναι προσευχή ανθρώπινη ή μάλλον θεανθρώπινη, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τη δική μας συνεργία. Και αυτή η προσευχή πολλές φορές είναι ψαλμωδία, άλλες φορές είναι ανάγνωση, άλλες φορές είναι ορθοστασία, άλλες φορές είναι γονικλησίες. Βλέπετε, κάνουμε μετάνοιες στην Εκκλησία, στο δωμάτιο μας. Κάνουμε γονικλησίες πολλές, προσκυνούμε τον Θεό. Είναι ένα είδος προσευχής και πολύ ωφέλιμο, μάλιστα, στη δική σας ηλικία περισσότερο. Είναι μια προσευχή, διότι η προσευχή δεν είναι κάτι το πνευματικό με την έννοια την διανοητική, είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Κάθε ενέργεια του ανθρώπου, η οποία γίνεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι πνευματικών έργων. Ως κέντρο η πνευματική ζωή έχει την καρδία μας, έχει αυτό το οποίο λέμε εντός μας. Λέγεται εντός διότι δεν φαίνεται εξωτερικά αυτό το μυστήριο το οποίο ενεργείται, τελεσιουργείται μέσα μας. Ακόμα γνωρίζουμε από την εμπειρία των Αγίων ότι πολλές φορές, παιδιά, οι Άγιοι άνθρωποι και σε καταστάσεις ακόμα μεγάλης χάριτος, δηλαδή σε καταστάσεις που ευρίσκονται, ας πούμε, ενεργούνται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και βλέπουν μυστήρια πράγματα, δηλαδή βλέπουν τα μυστήρια του Θεού, βλέπουν, ας πούμε, με άλλα μάτια τους ανθρώπους, ξέρω, το γύρω τους, τότε όταν κανείς είναι δίπλα τους δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή μπορεί ένας Άγιος να βρίσκεται, ας πούμε, σε αυτό που λέμε εμείς έτσι, στη θεωρία, ας πούμε, του ακτίστου φωτός, αυτό στο ύψιστο σημείο της θεώσεως, όσον είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση, να μετέχει εις τον Θεό, εις την χάρη, την άκτιστον χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εμείς να είμαστε μαζί Του, να μιλούμε μαζί Του, να τρώμε, ξέρω, περπατούμε, να κάνουμε οτιδήποτε, να γελούμε και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα ότι Αυτός αυτή την ώρα πάσχει το γεγονός αυτό της θεώσεως. Τέτοια πράγματα βλέπουμε συχνά. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, παιδιά, θα δείτε ότι οι Άγιοι την ώρα που εργαζόντουσαν έτσι φυσιολογικά, ταυτόχρονα ενεργούσαν και θαυμάσια τεράστια. Μάλιστα δε, είναι αποδεδειγμένο ότι εάν κάποιος, τώρα αυτό που λέω ίσως δεν είναι της ώρας αυτής και του επίπεδου αυτού, αλλά το πούμε να το ξέρετε. Δεν το βγάζει αυτό, να μπορώ να πάρει λίγο αέρα. Διότι διαρωτάτε τι με βάλανε εδώ μέσα. Κάθε λίγο εκεί στην πόρτα να του δώσω λίγο. Έχει ζέστη εδώ. Διότι δεν καταλαβαίνει, παιδί μου, αυτός. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Εκεί λίγο έτσι. Να παίξει λιγάκι να. Τα μωρά, αφού είναι μωρά, σου λέει τι μαζεύτηκαν αυτοί όλοι εδώ μέσα, όρθιοι. Και του λέει εκείνος ο άνθρωπος. Θα καταλαβίστηκα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, η χάρις, παιδιά, δεν ανέχεται ο Θεός να του κάνουμε το δάσκαλον εμείς. Δηλαδή, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι για το ξέρετε, έτσι, ακαδημαϊκά. Εάν, παραδείγματος χάρη, κάποιος άνθρωπος κάνει κάτι, σκάβει, ας πούμε, ή διαβάζει, ή ξέρω εγώ, βάφει τους στίχους, και εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος του Θεού ευρεθεί σε μια κατάσταση χάριτος, όπως λέγουμε, δηλαδή τον επισκεφθεί η χάρις του Θεού και αρχίζει να ενεργοποιείται η χάρις, είτε με τα διάφορα χρήματα, προφητείας, ας πούμε, θαυμάτων κτλ. Εάν ο άνθρωπος του Θεού εκείνη την ώρα αφήσει αυτό που κάνει και θα να πει ότι μα τώρα να βάφω, ας πούμε, και ξέρω εγώ να σταματήσω, πάω να κάνω προσευχή, τότε αμέσως θα διακοπεί το νήμα της χάριτος. Γιατί, διότι ο Θεός δεν δέχεται ο άνθρωπος να προπορεύεται. Με ποια έννοια? Ό,τι κάνει ο Θεός, παιδιά, είναι ελεύθερο από τις δικές μας, από τα δικά μας έργα. Δεν υποτάσσουμε εμείς τον Θεό εις τα έργα μας. Ούτε βάσει των έργων μας ελκύομαι τον Θεό, ούτε ο Θεός εξαγοράζεται, δηλαδή κάνω αυτό, άρα έχω εκείνο το αποτέλεσμα. Όχι. Μπορεί να τα κάνεις όλα και να μην έχεις τίποτα. Και μπορεί να μην κάνεις τίποτα και να τα αποκτήσεις όλα όταν βρεις, ας πούμε, τη χρυσή τομή, το κλειδί αυτό το οποίο ανοίγει τη θύρα των μυστηρίων. Θυμάμαι μια φορά μου διηγόταν ένας άνθρωπος του Θεού από αυτούς τους χαριτωμένους ότι σκάλιζε, έκανε σφραγίδια, αυτά που κάνουν πρόσφορα. Και όταν σφράγιζε εκεί, τον επισκέφθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και είχε πολύ χάρη, είχε αυτή τη θεωρία του φωτός, του αχτής του φωτός. Και είπε ότι τώρα, ας πούμε, εγώ να σκαλίζω σφραγίδια, να πάω να κάνω προσευχή, είναι τόση σπουδαία αυτή η ώρα. Μόλις άφησε τη δουλειά του και πήγε να κάνει προσευχή, αμέσως τον εγκατέλειψε ο Θεός και δεν συνήργησε σε αυτόν τον έργο. Το λέω αυτό για ποιο λόγο? Για να δείτε ότι, όπως λέει ο Χριστός, το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την πνοή αυτό ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πώς ενέρχεται και πού υπάγει. Δηλαδή, τα έργα του Θεού, τα έργα της χάριτος, παιδιά, είναι ελεύθερα και ενεργούν εκεί που θέλουν. Εμείς απλώς μόνον βλέπουμε την ενέργεια του Θεού μέσα μας. Βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή είναι ενέργεια του Θεού. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Είναι κάτι πέραν από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε γιατί ήρθε, ούτε πώς θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Παρά μόνο παραμένουμε βλέποντες, ορώντες αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία μας. Έτσι, μην πλανάστε ότι, ξέρω εγώ, για να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή πρέπει να δημιουργήσουμε, να πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μόνο πνευματικά έργα. Καταρχάς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη να πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ προσευχή. Δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Αλλά από την άλλη πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Όπως αυτός ο ερημίτης, εκεί που βρισκόταν. Εκεί που έκανε το εργό χειρών του και δεν έκανε εκείνη την ώρα τίποτα το πνευματικό, να το πούμε έτσι. Απλώς εσκάλιζε κάτι ξύλα. Εκεί την ώρα τον επισκέφθηκε ο Θεός. Και όταν εσκέφθηκε αυτός να κάνει κάτι άλλο, αμέσως ο Θεός τον εγκατέλειψε. Οπότε και εμείς, εάν αγωνιζόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πνευματικά και ζητούμε τον Θεό, διψούμε τον Θεό, εξητούμε με πολύ πόθο τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Χριστού, τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα μας συναντήσει. Θα έρθει να μας συναντήσει ο Θεός ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερα πράγματα έξω από αυτά τα οποία μας παρέδωσε η Εκκλησία μας. Και όταν έρχεται η χάρις, τότε πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε εκείνο το οποίο κάνουμε τώρα. Και πολλές φορές είναι λάθος να θέλουμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους νομίζουμε ότι θα γίνουμε πιο πνευματικοί άνθρωποι. Είναι αυτό το μωρό που έκλαιγε? Εκεί αναπαύεται πιο πολύ. Το κατέβασαν. Δηλαδή, όταν διαβάζετε για τις εξετάσεις, ας πούμε, θα διαβάσετε για τις εξετάσεις σας και θα κάνετε, ας πούμε, το πρόγραμμα σας το πνευματικό, να μην τα παραμελάτε τα πνευματικά σας καθήκοντα, γιατί η πνευματική εργασία που κάνουμε αγιάζει και τον υπόλοιπο χρόνο. Δεν είναι πρόβλημα 10 και 15 λεπτά προσευχή που θα κάνουμε το βράδυ. Για όλα τα άλλα βρίσκουμε χρόνο. Είναι δυνατόν τώρα τόσες πολλά μαθήματα να έχουμε και τόσο πολύ απασχολημένοι να είμαστε που να μην μπορούμε να βρούμε 15 λεπτά να προσευχηθούμε? Άντε και δεν είναι 15, ας είναι και 10, ας είναι και 5. Είναι αυτά δικαιολογίες. Είναι θέμα, ας πούμε, ότι μας πιάνουν άλλα συναισθήματα. Από τη μια πολεμάει αμέλεια. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι σε εμάς που κάνουμε τους πιο έτσι, πνευματικούς, ας το πούμε, να νομίζουμε ότι τώρα τι κάθεσαι και διαβάζεις, ξέρω εγώ, άλγεβρα και ξυζώσεις και κομπιούτερ και αυτά τα πράγματα είναι άχρηστα. Έπρεπε να διαβάσεις αυτήν τώρα το γεροντικό και το ευεργετινό και τους βίους των Αγίων και αυτά να τα πετάξεις στην άκρη, δεν χρειάζονται. Και αυτό δεν το λέμε επειδή μας έφαγε ο πόθος του Θεού και η αγάπη του Χριστού, ας πούμε, αλλά επειδή κατά κρύβα θέλουμε να διαβάζουμε. Ενώ εάν θέλουμε να διαβάζουμε, τότε μπορεί και την ώρα που διαβάζουμε και τα μαθήματά μας, τότε ο άνθρωπος, ο πνευματικός, δέχεται επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Είναι δυνατόν αυτό, παιδιά. Και να προκόψει και να αγιάσει και να γίνει και ισορροπημένος άνθρωπος και να μάθει στη ζωή του να έχει ένα πρόγραμμα. Και είναι ικανό, ας πούμε, και ένα δευτερόλεπτο ακόμα, ένα δευτερόλεπτο διακοπής, το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να στρέψουμε το νου μας στον Θεό, να γίνει εκείνο το δευτερόλεπτο αιτία να δροσιστεί η ψυχή μας και να ενδυναμώσει και να αλλάξουν άρδιν όλα τα συναισθήματά μας για ολόκληρη την ημέρα. Έτσι, ό,τι και να κάνουμε, είτε εργαζόμαστε, είτε διαβάζουμε, είτε είμαστε οπουδήποτε, και όσο δύσκολες και αντιπνευματικές και αν είναι οι εργασίες μας και οι απασχολήσεις μας, να ψάχνουμε να βρούμε χρόνο εννοώ δευτερόλεπτα, με το οποίο να στρέφουμε το νου μας στον Θεό και να επικαλούμαστε τον Θεό και να δείτε, παιδιά, ότι αμέσως ο Θεός θα δώσει μία απάντηση μέσα στην καρδία μας. Όταν ο Θεός μιλά στην καρδιά του ανθρώπου, τότε, όπως είπαμε, όλος ο άνθρωπος μετέχει αυτής της χάριτος. Και φυσικό ότι μαζί με τη μετοχή της ψυχής, του σώματος, του νοός κτλ. Είναι και τα συναισθήματά μας. Έτσι, όταν μιλά ο Θεός μέσα μας και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά της κοινωνίας με τον Θεό, έχουμε συναισθήματα. Φυσικό είναι, δεν είμαστε χωρίς συναισθήματα, δεν είμαστε παγόβουνα νεκροί, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν κάποιοι άνθρωποι, που, σαν τους πεθαμένους, που δεν έχουν συναισθήματα. Βέβαια, ο καθένας με το χαρακτήρα του, έτσι, άλλος είναι πιο πολύ, άλλος λιγότερο, αλλά όλος ο άνθρωπος αγιάζεται, αγιάζονται και τα συναισθήματά μας. Και αυτό που λένε πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα μήπως είναι, ξέρω εγώ, συναισθηματικό ή μήπως είναι ενθουσιασμός ή μήπως είναι, ξέρω εγώ, κάτι πρόσκαιρο. Αυτά δεν είναι σωστά, δηλαδή με ποιαν έννοια. Και ο ενθουσιασμός χρειάζεται, έτσι, χρειάζεται, είναι μέσα στη φύση μας, ο Θεός τον έδωσε. Φανταστείτε εσείς τώρα, νέα παιδιά, όσοι είσαστε από εσάς νεότεροι, γύρω στα 20, 25, 18, ξέρω εγώ, 22, φανταστείτε έναν άνθρωπο 22 χρόνια και να μην έχει ενθουσιασμό. Αυτός είναι σαν κάποιος που το έσβησε η μηχανή από βενζίνη. Δεν μπορεί να πάρει μπρος αυτός ο άνθρωπος. Επέθανε, ενεκρώθη, εκουράστηκε. Χρειάζεται ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι αυτή η δύναμη, η κινητήρια δύναμη, η οποία, ας πούμε, θα κινήσει τον άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε. Μα και ο γάμος, έτσι, πώς θα παντρευτείτε χωρίς ενθουσιασμό? Φανταστείτε όταν μεγαλώσετε και φύγει ο ενθουσιασμός, ποιος τρελάθηκε να παντρευτεί? Μην γελάτε, παιδιά, δέστε ανθρώπους μετά τα 30 που δεν θέλουν να παντρευτούν. Γιατί δεν θέλουν να παντρευτούν? Διότι έφυγε ο ενθουσιασμός. Αυτό να το ακούσετε γιατί σας ενδιαφέρει. Έφυγε ο ενθουσιασμός και παρέμεινε η λογική. Οπότε η λογική, όταν βλέπει, ας πούμε, ένας άντρας μια κοπέλα, δεν ενθουσιάζεται όπως παλαιότερα. Αρχίζει και βλέπει, ξέρω εγώ, με αυτή μιλάει πολύ, ξέρω εγώ, φωνάζει, είναι έτσι, ας πούμε, τι είναι τα πάνω να την πάρεις τώρα μέσα στα πόδια σου αυτήν την γυναίκα, άσε στην άκρη. Δεν βρίσκει μια γυναίκα να παντρευτεί. Όταν είναι νεότερος, ξέρω εγώ, 25-24, ας πούμε, εντάξει, ο ενθουσιασμός του αλλάζει τα μάτια του και τον κάνει και πάει και παίρνει μια καρακάξα, ας πούμε. Και τη θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι καμιά νεράιδα. Διότι το βλέπει ενθουσιαστικά, παιδιά. είναι στοιχείο, στοιχείο της φύσεως μας αυτό το πράγμα. Και βλέπεις, δεν ρωτάτε κανείς, λέει, καλά ρε παιδί μας, πώς πήγε και παντρεύτηκε αυτή η κοπέλα αυτόν τον άνδρα. Δεν τον είδε τι πλάσμα είναι. Πώς το... Και βλέπεις, ναι, το βλέπει άλλος πώς. Διότι ακριβώς έχει αυτό το στοιχείο μέσα. Ο Θεός, παιδιά, τα έκαμε αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι η φύση μας. Είναι φυσικό. Στην νεανική ηλικία χρειάζεται ο ενθουσιασμός για να μπορέσει ο άνθρωπος να δημιουργήσει. Αυτό ισχύει και στο μοναχισμό. Δηλαδή, όσοι έγιναν νέοι μοναχοί, έγιναν με πολύ ενθουσιασμό και τίποτα δεν στεκόταν μπροστά σε αυτήν την κίνηση, ας πούμε, προς τον Θεό. Όσοι έγιναν μεγάλοι, τότε άρχισαν και έβλεπαν τις πόρτες του κελιού τους, τα παράθυρα τους, τα βάνη τους, ξέρω. Εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν 18,5 χρονών. Λοιπόν, με έστειλε ο γέροντας να πάω από την Καλύβα, μέναμε στην έρημο, τότε στην Καψάλα, στις Καριές. Μια ώρα δρόμος, φορτωμένη, στους πλάτες με τους ντορβάδες και τους αγιορείτικους. Αφού με έπιανε τέτοια κατάσταση που πήγαινα τρέχοντας, έτρεχα μέσα στα δάση. Και έλεγα κι εγώ, βρε παιδί μου, τρελάθηκες, τι τρέχεις τώρα, πάνε σιγά σιγά. Κατασκοντωνόμουν, λαχάτιαζε, έβγαινε ψυχή μου να πάω τρέχοντας. Γιατί αισθανόμουν τέτοιον ενθουσιασμό, όλα τα πάντα γύρω μου ήταν όλα μέσα σε μια κατάσταση, ας πούμε, ενθουσιαστική. Διότι όλα με ενθουσίαζαν, οι πέτρες, τα βράχια, τα ποτάμια. Ξέρω εγώ, θυμάμαι που ήρθε μια φορά ένας συγγενής μου μακρινός να με δει και εγώ του περιέγραφα, κοίταξε τι ωραία, ας πούμε, ερημιά, δεν βλέπεις τίποτα. Αυτό ήταν πια σε κατάθλιψη. Ήθελε να αυτοκτονήσει τη νύχτα. Εγώ του περιέγραφα την έρημο, μα τι ωραία, κοίταξε εδώ που είμαστε μέσα στην έρημο, τίποτα δεν έχει. Μόνο αλεπούδες, τσακάλια, λίψες. Εκείνος απόγνωσης, κατάθλιψης. Λοιπόν, μετά εμείς είμαστε μικρότεροι. Όταν ήρθε ένας μεγαλύτερος, καμιά τρενταριά χρονών, τότε λέει, μα εδώ, ας πούμε, η πόρτα του κελιού μου βάζει αέρα πολύ τη νύχτα, ας πούμε, κάνει κρύο. Εγώ κανένα χρόνο δεν κατάλαβα τίποτε. Του πήραζε το παράθυρο, η πόρτα, η λάμπα του πετρελαίου που μύριζε, ξέρω εγώ, το και το λαιμόν του, ας πούμε, μα μια ζωή θα είμαστε εδώ. Πού θες να πάμε, αφού είστε με εδώ. Γιατί δούλευε η λογική. Δούλευε η ξηρή λογική. Ξέρει πώς το λένε, ξέρει. Τέλος πάντων. Και τα δυο μαζί μάλλον. Έτσι, παιδιά, όταν ο Θεός ενεργεί, ενεργοποιούνται μέσα στον άνθρωπο όλα όσα έχουμε μέσα μας. Ενεργοποιούνται και τα συναισθήματά μας. Έτσι, και ο ενθουσιασμός μας. Και αυτό, όπως σας είπα, συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Γι' αυτό, παρεμπιπτόντως, να ξέρετε, μην χάνετε, παιδιά, χρόνων, μην χάνετε τον χρόνο σας άδικα. Ο χρόνος, κάθε χρόνος της ζωής μας, είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Από 20 μέχρι 30 παντρευόμαστε. Έτσι, ως πάνω μέχρι και 35 και 37 όσοι καθυστερήσαν. Αλλά είναι μια βασική ηλικία. Μετά ο άνθρωπος, όταν κάνει κάτι, έτσι, όταν κάνει κάτι, επαναπαύεται σε αυτό που έκαμε. Και παίρνει μια ευθεία οδό. Μετά στα 40, ας πούμε, τέλος πάντων, αρχίζει να σκέφτεται λίγο παραπάνω, να πονάει ο σπόνδυλος, η μέση, το κεφάλι. Ξέρω, αρχίζει να προσέχει τους χοληστερόλες, που τα τριγλυκερία, όπως τα λένε αυτά. Στα 50 και μετά 50, αρχίζει πλέον να τακτοποιεί τα παιδιά του, να κοιτάζει να του σπουδάσει. 60 τέλειωσε. Θα ψάχνει ή για γυροκομείο ή για κημητήριο. τι νομίζετε. Έτσι είναι η φύση των πράγματων. Φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος 65 χρονών, 70, να ψάχνει να παντρευτεί. Είναι παράλογο. Έτσι, δεν είναι της ηλικίας. Εντάξει, εάν χρειάζεται να παντρευτεί ένας άνθρωπος, ας είναι και στην ηλικία αυτή, χρειάζεται, ας πούμε, κάποιο σύντροφο, τέλος πάντων, μια βοήθεια, ας το κάνει, να το επιτρέπει η Εκκλησία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι της ηλικίας. Όπως ένα παιδί, ας πούμε, των 17 και των 20 χρονών, δεν μπορεί αυτό το παιδί να σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας μεγάλος. Δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Και όσον και πάρει το κάνει, δεν θα το έχει. Ούτε μπορεί να έχει μνήμη, ας πούμε, αυτή την αίσθηση της ματαιότητας των πάντων, η οποία είναι μια αίσθηση που έρχεται αργότερα. Είναι πολύ πνευματική, είναι ωφέλιμη, είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι της ηλικίας εκείνης. Αυτή τη ηλικία τα πράγματα είναι άλλα. Είναι άλλα, παιδιά. Είναι όπως τη φύση. Ένα δέντρο γίνεται δέντρο, αλλά δεν γίνεται δέντρο απότομα. Αρχίζει, γίνεται άνθος, γίνεται, ξέρω εγώ, μετά μικρός καρπός, χοντρένει, περνούν χρόνια. Τέλος πάντων, γίνεται όλη η διαδικασία, η φυσική που γίνεται για να γίνει, ας πούμε, ολόκληρο δέντρο. Έτσι και η πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη να έχουμε αυτά την κατάσταση που περιγράφουν τα βιβλία των πατέρων, το γεροντικό, ξέρω εγώ, τα βιβλία όλα που διαβάζουμε. Διότι οι πατέρες έγραψαν και μίλησαν όταν πλέον ωρίμασαν και μίλησαν ως όριμοι εν Χριστώ άνθρωποι. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι πατέρες, οι Άγιοι, πέρασαν έναν ολόκληρο δρόμο μέχρι να φτάσουν εκεί. Και πολλές φορές δυστυχώς κάνουμε το λάθος και βλέπουμε το τέλος και δεν βλέπουμε την πορεία. Βλέπουμε το τέλος των Αγίων, πώς έγινε όταν έφτασαν στο τέλος, αλλά δεν ξέρουμε ή δεν βλέπουμε το πώς απέρασαν μέχρι να φτάσουν εκεί και τι αγώνες έκαναν, αλλά και από πόσα πάθη πέρασαν. Και ότι και αυτοί οι Άγιοι είχαν ακριβώς τα ίδια πράγματα που έχουμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Είχαν τους ίδιους πολέμους, τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες επιθυμίες, τους ίδιους λογισμούς. Όλα ακριβώς τα ίδια και ίσως και μεγαλύτερα, γι' αυτό και έφτασαν σε μεγαλύτερα μέτρα. Η διαφορά είναι ότι αγωνίστηκαν κατά του παλαιού ανθρώπου με περισσότερη αυταπάρνηση από όσοι αγωνιζόμαστε εμείς ήδη. Έτσι λοιπόν, παιδιά, να μην έχετε έννοια, δηλαδή, για την πνευματική ζωή. Αφήστε τον Θεό να ενεργήσει μέσα σας. Μην κάνετε σαν τα ανόητα τα μωρά που κάνουμε και εμείς στο σχολείο, δεν ξέρω αν το κάνουμε ακόμα. Είχε ένα μάθημα, πώς το λένε, φυσιογνωστική. Μας βάζανε και βάζαμε κάτι σιτάρια μέσα στο βαμβάκι, αυτό δεν περιμέναμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα το ξεσκέπαζα το βαμβάκι να δω αν εφύτρωσε. Ξεράθηκαν στο τέλος. Άστο εκείνη θα φυτρώσει μόνο του. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Μην νομίζετε ότι αρχίζετε να παρατηράτε, μα τώρα που είμαι, τι γίνεται, πώς, σε ποιο στάδιο είμαι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Χρειάζεται κάτι πολύ απλό. Τι είναι το απλό? Να μπούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όπως το μωρό είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Και όταν είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του, μεγαλώνει από μόνο του. Δεν χρειάζεται η μάνα του να έχει το νου της τώρα να φάω για να φάει το μωρό και να αναπνεύσει το μωρό, ξέρω εγώ, και να στείλω λίγο νέμα στο μωρό και να στείλω λίγο τρόφιμα στο μωρό. Το μωρό τρώει από μόνο του. Όταν είναι ζωντανό, πώς να τρέφεται, από τον οργανισμό της μητέρας του. Έτσι είμαστε και εμείς. Όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός η Εκκλησία, είναι η μάνα μας. Οπότε η Εκκλησία μας τρέφει αφ' αυτού της. Εμείς δεν έχουμε έννοια. Το μόνο να προσέχουμε, να μην κάνουμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία εμποδίζουν αυτήν την κοινωνία. Και αυτά τα πράγματα είναι, όπως ξέρετε, είναι η αμαρτία. Τα πάθη και οι αμαρτίες είναι αυτά τα οποία εμποδίζουν τροποντενά ή δηλητηριάζουν ακόμα, ας το πούμε έτσι, αυτήν την τροφή που λαμβάνουμε και δεν μας γίνει σε καλό. Όμως, κατά τα άλλα, ο Θεός προνοεί, παιδαγωγεί την ζωή μας και παιδαγωγείται η πνευματική μας ζωή, η κατάστασή μας, και δια ποικίλων τρόπων, και εξ αριστερών και εκ δεξιών, δηλαδή και από τα καλά που μας συμβαίνουν και από τα κακά που μας συμβαίνουν. Θα το δείτε μετά όταν μεγαλώσετε, παιδιά, ότι όλες αυτές οι αγωνίες, οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, η αδειμονία που παρατηρείτε στην νεανική ηλικία, στην ηλικία τη δική σας που περιμένετε να τελειώσω, ξέρω εγώ, να παντρευτώ, να τελειώσω, πιάσω δουλειά, να τελειώσω, ξέρω εγώ, να πάω στην Αγγλία, στην Αμερική, να κάνω σπίτι δικό μου, να κάνω οτιδήποτε. Όλες αυτές οι αγωνίες που περιμένω από ώρα της ώρας, τελικά όταν μεγαλώσουμε τις θυμόμαστε και βλέπουμε ότι μας βοήθησε το ότι δεν έγινε το στιγμή αυτό που θέλαμε. Έπρεπε να μάθουμε και πρέπει να μάθουμε να μπούμε σε αυτόν τον χώρο της υπομονής, της μακροθυμίας. Παιδαγωγείται ο άνθρωπος μέσα στην μακροθυμία, μέσα στον πόνο, μέσα στην αποτυχία. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η αποτυχία, παιδιά. Να το αξιολογήσετε πνευματικά. Η αποτυχία είναι σπουδαίο γεγονός για τον άνθρωπο. Καμιά φορά σπουδαιότερο και από την επιτυχία. Όταν βέβαια δεν γίνεται, ας πούμε, με τη θέλησή σας, έτσι, να πάτε να αποτυχάνετε από μόνοι σας. Ή όταν αποτυχάνετε, να λέτε ότι απέτυχα διότι, έτσι μας είπε ο πάτερ, ας πούμε, να αποτύχομαι. Από υπακοή δηλαδή. Απλώς όταν συμβαίνει στη ζωή μας μια αποτυχία, να την αξιοποιούμε πνευματικά. Να την αξιοποιούμε πνευματικά και τότε θα καταλάβουμε ότι αυτή η αποτυχία είναι ευεργετικότατη. Ο άνθρωπος ο οποίος, παιδιά, δεν επώνησε και δεν απέτυχε, δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αυτός μοιάζει με κάποιον που μπορεί να πετά, ας πούμε, αλλά λες από ώρα της ώρας θα πέσει κάτω αυτός, διότι πετά στα σύννεφα, που λέει η παροιμία, έτσι. Πρέπει να μάθουμε να προσγειωθούμε, να πατούμε πάνω στη γη αυτή. Άρα λοιπόν, πάει το πρώτο χαρτί. Ο Χριστός άπτεται όλου του ανθρώπου, αγιάζει όλων των άνθρωπων. Και δεν πρέπει να ερμηνεύουμε ποτέ με ανθρώπινα κριτήρια αυτά τα οποία κάνει ο Θεός. Γι' αυτό πολλοί που λένε ότι τώρα, ξέρω εγώ, αγαπάς την Εκκλησία γιατί έχεις ενθουσιασμό και είναι ένας νεανικός ενθουσιασμός και όλα αυτά πράγματα. Αυτά μπορεί να πει ένας ψυχολόγος, ανθρωποκεντρικός ψυχολόγος που, ξέρω εγώ, τα ερμηνεύει με τα δεδομένα τα δικά του. Αυτός μπορεί και αυτά που αισθανόντουσαν οι Άγιοι να τα βγάλει, ας πούμε, και κεντρικότητα και ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτά όμως δεν ερμηνεύονται με φυσικούς οφθαλμούς, παιδιά. Δεν είναι πράγματα τα οποία πας στα εργαστήρια. Τα έργα του Θεού κινούνται από το Πνεύμα του Άγιον και το Πνεύμα του Άγιον δεν ανέχεται έρευνες με νουν αμέτωχο της χάριτος. Όταν ο νους μας είναι έμπειρος και ξέρει από την πείρα του πώς ενεργεί η χάρη στον άλλον άνθρωπο, καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον άλλον. Όταν ο νους είναι αμέτωχος χάριτος, όλα τα ερμηνεύει κατά λογικών τρόπων. Και ο λογικός τρόπος απορρίπτει την ενέργεια της χάριτος. Έτσι λοιπόν, σου λέει, μα γιατί ήταν ανάγκη, είναι ανάγκη να κάνεις αυτό, είναι ανάγκη να νηστεύεις, είναι ανάγκη να γρυπνείς, είναι ανάγκη, ένα ερώτημα, είναι ανάγκη να πάει να μαρτυρήσει αυτή η κοπέλα, να γίνει μάρτυρας, ήταν ανάγκη άλλη να πάει να γίνει ασκητής, ήταν ανάγκη, ξέρω εγώ, βέβαια, λογικά τίποτα δεν ήταν ανάγκη, τι ανάγκη ήταν, ας πούμε, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τρελός ήταν να πάει να μαρτυρήσει. Βάσει της κοινής, απλής, της νεκρής λογικής, τίποτα δεν ήταν ανάγκη. Αλλά εάν τα δούμε μέσα από τη χάρη, θα δούμε ότι η χάρη σκηνεί την καρδία μας να προχωρήσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής στον πνευματικό που εμείς εκούσια διαλέγουμε και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα μυστήριο μέσα στο βάθος της ύπαρξής μας. Έτσι, πώς μπορεί, παιδιά, να ούτε περιγράφεται, αλλά ούτε ερμηνεύεται το γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Απλώς βιούται. Και αυτοί που το βιώνουν, όπως ήταν οι Άγιοι, και όλοι μας, μην νομίζετε, όλοι εσείς, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, βιώνετε μέσα σας το γεγονός της παρουσίας του Θεού. Και η απόδειξη είναι ότι είστε εδώ. Εάν δεν υπήρχε ο Θεός, παιδιά, δεν θέσαστε εδώ που δεν είναι λόγο, ούτε εγώ ούτε εσείς. Το να μου πεις, καλά, πατέρα, κάνουμε τόσα αμαρτίες, ή ξέρω εγώ, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Πάντως, εντάξει, ενεργεί και η αμαρτία μέσα μας, αλλά ενεργεί και ο Θεός. Και τώρα εξαρτάται πού θα δώσουμε περισσότερη τροφή, περισσότερη ύλη. Αλλά ο άνθρωπος όσο βρίσκεται στο γίγνεσθε, στη γένεση την πνευματική, ενεργούν δυστυχώς μέσα του και τα δύο αυτά πράγματα. Ενεργεί και ο Θεός, ο οποίος τον ερκεί κοντά του, ενεργεί και η αμαρτία και τα πάθη μέσα του και τον τραβούν και αυτά κοντά τους. Τώρα, ο καθένας από εμάς, όπου δώσουμε ύλη, έτσι έχουμε δύο φωτιές, ας το πούμε. Πού θα ρίξεις τα ξύλα και τα βενζίνες, εκεί θα ανάψει. Εάν σε ενδιαφέρει η πνευματική ζωή, σημαίνει ότι θα δώσεις πνευματική ύλη με προσευχή, με μελέτη, με μυστήρια, με εξομολόγηση, με όλα αυτά τα πράγματα και θα ανάψει η φωτιά του πνεύματος. Θα καταποθεί το ασθενητόν υπό τη ζωή. Θα αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος, θα ζήσει ο νέος, ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και θα ζωοποιηθεί αυτή όλη η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως δεν κάνουμε αυτό και κάνουμε το αντίθετο, και αντί αυτών δώσουμε ύλη εις τον παλαιόν άνθρωπο, με αμαρτίες, με πάθη, με ξέρω εγώ αδιαφορία, με αμέλεια, όλα αυτά τα πράγματα, τότε οπωσδήποτε θα αυξηθεί ο παλαιός άνθρωπος μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και θα πνίξει τον Χριστό άνθρωπο και πλέον δεν θα αισθανόμαστε καμία κίνηση, καμία έφεση, καμία επιθυμία για την πνευματική ζωή. Αυτό, ξέρετε, παιδιά, είναι ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο μπορεί δυστυχώς να πραγματοποιηθεί σε όλους μας ανεξαιρέτως και στην αρνητική του μορφή. Γι' αυτό βλέπετε, το είδαμε και εμείς στη ζωή μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πνευματικά ή εμείς ακόμα και κάποια στιγμή, κάποια περίοδο πέσαμε ας πούμε σε αμέλεια, σε ακιδεία και γίναμε δούλοι στα πάθη και στις αμαρτίες, τότε σαν να σβήνει από μέσα μας όλα αυτά που είχαμε πριν, έτσι. Σβήνουν ας πούμε οι εμπειρίες του Θεού. Έσβησαν όλα. Απόδειξη, οι Απόστολοι πρώτης Πεντηκοστής, που όταν ήρθαν η ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός, έφυγαν όλοι. Δεν έμεινε κανένας κοντά του. Και λέει, κάτσε καλά ρε παιδί, μα τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Βρήκε τόσα 3 χρόνια μαζί του, τρώγατε, πίνατε μαζί, σας είπε τόσα πράγματα, κάνατε θαύματα εν ονόματι του. Τάισε τόσον κόσμο, ας πούμε, περπάτησε μπας στη θάλασσα, τον είδατε, τον ακούγατε, σας προειδοποίησε 3 μέρες πριν ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Και μετά από 2 μέρες ξεχάστηκαν όλα. Και ο Πέτρος, και του είπε, από το πρωί μέχρι το βράδυ ξέχασε. Ξέχασε ότι του είπε ότι κοίταξε, θα με αρνηθείς, και του είπε για τον Πετεινό, του είπε όλα αυτά. Τα ξέχασε, τα σβήσε όλα. Ο Ιούδας το ίδιο. Γιατί αυτό σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή εισχωρήσει το πάθος μέσα μας, κατά παράδοξον τρόπο, ξεχνιούνται όλα τα προηγούμενα. Λέει η ιατρική σήμερα ότι όταν γεννηθεί το παιδάκι, η μητέρα ξεχνά τους πόνους. Κάτι γίνεται στο εγκέφαλο της μητέρας, κάποιοι ξέρω εγώ ορμόνες, πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω. Τέλος πάντων, εσείς είστε μορφωμένοι, ξέρετε. Κάτι... πώς τα λένε πρέπει παιδί με αυτά τα πράγματα. Χημεί, πώς το λένε παιδί. Δεν ξέρετε ρε παιδιά, πέστε τι... Κάτι ουσίες. Α, μπράβο, ουσίες. Ορμόνες. Κάτι ουσιώδεις ορμόνες. και ο εγκέφαλος σβήνει το γεγονός των πόνων. Γιατί φανταστεί, ξέρετε παιδιά, αν θυμόντουσα αυτούς τους πόνους όλους κατά δύο τρόπο, ποιος θα πει να ξαναγεννήσει ας πούμε ένα μωρό, να περάσει τόσους πόνους. Θα το σκέφτουσαν πολύ έντονα, δεν θα τολμούσαν οι γυναίκες που είναι και δειλές να πάνε να γεννήσουν ένα μωρό, να παθαίνουν τόσους πόνους. Αλλά ο Θεός πρόλαβε και έτσι ας πούμε σβήνει τον πόνο για να έχουν ξανά δύναμη, όπως το λέει και ο Χριστός. Όταν γεννήσει το παιδί, τότε έχει χαρά μεγάλη. Ξεχνά και τους πόνους, τα ξεχνά όλα. Τα θυμάται μόνο όταν χρειαστεί να επιβληθεί στο γιο της, στην κόρη της, να του θυμηθεί, κοίταξε, εγώ σε γέννησα και πρέπει να κάνεις αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Έτσι συμβαίνει, παιδιά, και στον άνθρωπο δυστυχώς, και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην τρομάζετε όταν στις περιόδους της ζωής σας βλέπετε ξαφνικά κάποια κατάσταση έτσι λύθης του γεγονότος του Θεού. Δεν είναι τίποτα. Θέλει μια προσοχή να κρατήσουμε καλά το πρόγραμμα. Αυτές τις ώρες είναι πολύ βασικό πράγμα το πρόγραμμα στον άνθρωπο. Να μην αμελήσει το πρόγραμμα του. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει κάθε μέρα. 5-10 λεπτά προσευχή. Εάν αυτό το κρατήσει το πρόγραμμα έχει δύναμη να ξαναπαράξει ενέργεια πνευματική και να αποβάλει αυτό το οποίο λέγεται στην πατερική γλώσσα λύθη. Το πάθος της λύθης, το οποίο σβήνει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Όταν λέμε να αφήνουμε τα πάθη μας στο Θεό, δεν εννοώ να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια και να περιμένουμε βοήθεια, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατη. Οπωσδήποτε θα ενεργοποιούμε θα και εμείς. Αλλά να μην μας πιάνει η αγωνία, παιδιά. Να μην μας πιάνει η αγωνία και τα πολλά γιατί. Γιατί να μην το αποβάλω το πάθος, γιατί να κάνω το ίδιο πράγμα, γιατί να ξαναπέσω την ίδια αμαρτία, γιατί να είμαι τόσο παλιάνθρωπος, γιατί να είμαι παλιόποδο, γιατί να σκέφτομαι εκείνο. Και όπως λέει και ο κύριος Παΐσιος, το ένα γιατί το κάνει 100 γιατί ο διάβολος και γιατί, μετά πάει το μυαλό μας. Δεν είναι και τίποτα να ξελασκάρουν οι βίδες. Όταν συνέχεια αρχίζουν τα γιατί και τα γιατί, δεν έχει ρε παιδιά γιατί. Δεν υπάρχουν γιατί. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει γιατί και έναν επειδή. Το επειδή αυτό είναι επειδή είσαι άνθρωπος. Αυτή είναι η απάντηση. Νήσιτι ότι είσαι άνθρωπος που λέει και γραφή. Θυμήσου παιδί μου ότι είσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει όλο αυτό το γεγονός όλο αυτό το confusion με το πλήθος των συναισθημάτων, των παθών, των αμαρτιών. Έτσι το πρωί πάμε στην εκκλησία, κλαίμε, προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, αισθανόμαστε τη χάρη του Θεού, μόλις βγούμε έξω, έτος πάλι, κάτω πάλι τα ίδια πάλι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι το μυστήριο του πεπτοκότους ανθρώπου. Και πρέπει όλη αυτή την, το ανεβοκατέβασμα με το συναισθημάτων μας και αυτόν ακόμα, παιδιά, να το αξιοποιήσουμε πνευματικά. Με ποια έννοια? Να καταλάβουμε ότι είμαστε αδύνατοι και ότι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε. Οπότε, έτσι όπως όταν κολυμπούμε στη θάλασσα και κουραστούμε και μας παίρνουν κύματα, πιάνουμε, ξέρω εγώ, ένα σανίδι, ένα σωσίβιο, ας πούμε, και κρατούμε γερά και δεν πάμε από κάτω. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Ταλέποροι, δυστυχισμένοι, εμπαθέστατοι, όλα τα κακά τα έχουμε. Αλλά τι συμβαίνει? Εδώ υπάρχει ένα μυστικό. Το μυστικό είναι ο Θεός. Ναι, μεν είμαστε έτσι, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που είναι βάσης. Και για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να θέτει τον Θεό σε δύσκολη θέση. Οποιαδήποτε αμαρτία, οποιονδήποτε πάθος, οποιοδήποτε σύμπλεγμα, οποιοδήποτε μπέρθεμα κάνουμε εμείς στη ζωή μας, είναι αδύνατο να δυσκολέψει τον Θεό. Άρα λοιπόν, ο Θεός είναι υπεράνω όλων των πραγμάτων και όταν εμείς πιάσουμε τον Θεό, ταυτόχρονα υπερβαίνουμε και εμείς τον χώρο, την τροχιά αυτών των γήινων πραγμάτων τα οποία μας πνίγουν. Και έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε τα γεγονότα ευρισκόμενοι σε μία ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη είναι η ειρήνη η οποία πηγάζει από την πίστη. Η πίστη, η εμπειρία αυτή γεύσης, η γνώση της δυνάμειος, της απείρου αγάπης του Θεού. Αυτό που λέει πεντηκοστιανή για την κάθαρση, ότι την επιτελεί το Πνεύμα του Άγιον, αυτό, παιδιά, είναι, πώς να πούμε, είναι μία μαγική κάθαρση που λένε οι πεντηκοστιανοί. Δηλαδή εμείς δεν λέμε ότι έρχεται το Πνεύμα και σε καθαρίζει. Εάν δεν αγωνιστείς ο ίδιος εσύ, εάν δεν συνεργήσεις ελεύθερα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν αγιάζεσαι, δεν καθαρίζεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να συνεργαστείς. Εδώ ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι εγώ, λέει, υποποιάζω το σώμα μου και το δουλάγω εγώ, ταλαιπωρώ το σώμα μου και το κάνω δούλον, ας πούμε, ώστε να μην τροποντινά, μήπως ενώ κηρύττω σε άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος. Δηλαδή, γίνει κάτι που δεν το προσέξω και υποδουλωθώ σε κάποια αμαρτία ή σε κάποια, ας πούμε, φιλαυτία ή σε κάποια απέτηση σωματική, σαρκική, και ενώ κηρύττω στους άλλους εγώ αποδεικτώ, ας πούμε, άχρηστος, διότι πετάγηκα στην αμαρτία. Εάν ο Παύλος, ο οποίος είχε τη μεγίστη χάρη του Θεού, ήταν ανάγκη να ασκείται πνευματικά και να είναι άρρωστος, να έχει, ας πούμε, αυτό που το λέει ο ίδιος, ότι είχε σκόλοπα στη σάρκα του, δηλαδή ήταν φοβερή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Ήταν ανάγκη να περνά δυσκολίες, να ναυαγεί, να πεινά, να διψά, να τον καταδιώκουν, να τον λιθοβολούν, να τον βρίζουν, να τον αφιβάλλουν. Και ήταν ανάγκη να τα υφίσταται αυτά. Και ακόμα ήταν ανάγκη να κάνει και άσκηση. Να γρυπνεί, να νηστεύει, να ταλαιπωρείται για να μπορεί να κρατήσει το πνευματικό επίπεδο. Εάν λοιπόν ο Παύλος ήταν ανάγκη να κάνει αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία, η συνεργεία της ελεύθερης βούλησής μας και της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν δεν δεχόμαστε αυτό που λένε οι πεντηκοστιανοί, ότι μόνο το Πνεύμα του Αγίου καθαρίζει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, τότε λοιπόν θα λειτουργούσαν όλα μαγικά στην Εκκλησία. Έτσι και εμείς που είμαστε ιερείς, μόλις μας χειροτονούσαν ιερείς, αμέσως θα ενεργοποιεί το, ας πούμε, η ιεροσύνη και θα κάνουμε θαύματα, διότι κατά ακρίβεια το χάρισμα της ιεροσύνης είναι προφητικό και θαυματουργικό. Δηλαδή ο ιερεύς κατά ακρίβεια είναι προφήτης και επιτελεί θαύματα εν ονόμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει ιεροσύνη. Αλλά ποιος το κάνει, πού ενεργείται? Ενεργεί σε αυτούς που το ενεργοποιούν. Το βάπτισμα μας, όλοι είμαστε βαπτισμένοι. Το βάπτισμα μας τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει ότι ενδυθήκαμε τον Χριστό. Γίναμε ένα πράγμα με τον Χριστό. Και όλα όσα μας έδωσε ο Χριστός, τα έχουμε. Αλλά γιατί δεν ενεργεί, γιατί δεν συνεργούμε εμείς? Πρέπει εμείς να ενεργοποιήσουμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός ως δυνάμει χαρίσματα. Άρα λοιπόν όλη η πνευματική ζωή εξαρτάται από δύο στοιχεία. από τον χάρη του Αγίου Πνεύματος οπωσδήποτε, αλλά και από την δική μας συνεργία. Κατά το μέτρο που εμείς συνεργαζόμαστε με τον Θεό, κατά το μέτρο αυτόν και η χάρις εργάζεται μέσα μας και έχουμε και τα ανάλογα οπωσδήποτε αποτελέσματα. Λέτε πως πρέπει να καθαρθούμε από την αμαρτία. Από την άλλη όμως, όσο προχωρά κανείς στην πνευματική ζωή, βλέπει όλο και πιο αμαρτωλό τον εαυτόν του. Άρα ποτέ δεν θα έρθει ώρα να νιώσει κανείς καθαρός. Πώς αντέχει κανείς την αίσθηση να αγωνίζεται μια ζωή και εντός να μένει λερωμένος, έστω και αν πιστεύει πως ο Θεός μας καθαρίζει, αφού ποτέ δεν βλέπει την κάθαρση να συντελείται μέσα του. Τίποτα δεν είναι φανταστικό στη πνευματική ζωή, παιδιά. Τίποτα, ούτε ψέμα, ούτε φανταστικό. Όλα είναι γεγονότα. Όταν λέμε ότι υφιστάμεθα κάθαρση από την αμαρτία, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Δεν είναι φανταστικό, ούτε έτσι, συναισθηματικό, ας πούμε. Είναι γεγονός. Η κάθαρση σημαίνει απελευθέρωση από τον νόμο της αμαρτίας. Αυτό που λέει εδώ η ερώτηση, ναι, όσο προχωρεί κανείς στην πνευματική ζωή, πράγματι σαν τον εαυτό του πιο αμαρτωλόν. Και άρα λέει ποτέ δεν θα έρθει η ώρα που θα νιώσει κανείς καθαρός. Εδώ είναι χρειάζεται μια λεπτή διάκριση. Δεν αγωνιζόμαστε, παιδιά, για να νιώσουμε καθαροί. Μας είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Αγωνιζόμαστε για να ενωθούμε με τον Θεό. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Δεν αγωνιζόμαστε για μια ηθική τελείωση. Η ηθική τελείωση είναι αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, αγωνιζόμαστε και τώρα είμαστε καθαροί, επιτέλους, ας πούμε, απαλλαχτήκαμε από την αμαρτία, δεν ενεργούν τα πάθη μέσα μας, δεν ενεργεί η αμαρτία, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Αυτό το πράγμα, και μόνο όταν το πούμε, ήδη βουλιάξαμε. Δηλαδή, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Γιατί, διότι δεν είναι ηθικολογία η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή σημαίνει ένωση με τον Θεό. Όταν ενούμεθα με τον Θεό, τότε το αίσθημα που έχουμε είναι το εξής, ότι ο Θεός είναι άπειρος αγάπη και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και αυτή η αίσθηση της αγάπης του Θεού είναι που λιώνει την καρδιά μας από άπειρη ευγνωμοσύνη. Δεν είμαστε αχάριστοι απέναντι στον Θεό. Ούτε είμαστε, ας πούμε, αγνώμονες. Αντιλαμβανόμαστε τον πλούτο που μας δίνει ο Θεός. Δεν μοιάζουμε με κάποιους ανθρώπους που, ξέρω εγώ, έρχεται, σου ζητάει μια λεμοσύνη και σου λέει, δώσ' μου, ας πούμε, 10.000 λίρες. Και επειδή εσύ είσαι εκατομμυριούχος και μπορεί να δώσεις άντρα 10.000 λίρες, το απαιτά και όταν το δίνεις 10.000 λίρες, δεν σου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσεις, σου λέει, κοίταξε την υποχρέωση σου να μου δώσεις και στο κάτω-κάτω δεν έπαθες και τίποτα, είχες 100 εκατομμύρια, δεν έδωσες 10.000, τι έγινε. Αυτό είναι ευχαριστία. Δηλαδή δεν καταλάβεις τίποτα. Και 10.000 λίρες να πάρεις, πάει να πάνε να τις ξοδέψεις και δεν θα αξιοποιήσεις. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει η αγάπη του Θεού, τι σημαίνει δηλαδή ευεργεσία του Θεού και δεν έχει ευγνώμονα καρδία απέναντι στον Θεό, τότε όλον τον πλούτο που θα του δώσει ο Θεός θα το σκορπίσει στους πέντε ανέμους. Η αχαριστία θα του γεννήσει σκληροκαρδία και η σκληροκαρδία θα τον κάνει να πετάξει όλα τα χαρίσματα του Θεού. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος του Θεού, υπάρχουν δύο αισθήματα, παιδιά. Ξέρετε, το ένα είναι τα αισθήματα του Θεού, ας το πούμε έτσι, και τα άλλα αισθήματα του ανθρώπου. Τα αισθήματα του Θεού ποια είναι? Ο Θεός συγκινείται διότι σαν καλός πατέρας βλέπει το παιδί του, ας πούμε, να τα θυσιάζει όλα για την αγάπη του. Και βλέποντας αυτό το πράγμα ο καλός Θεός, δίνει πλουσία τη χάρη στον άνθρωπο. Διότι συγκινείται η πατρική καρδία του Θεού, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα. Από την άλλη, ο άνθρωπος, σαν καλό παιδί, και αυτός, πρώτα απ' εσάν, ευγνωμοσύνη, διότι ο πλούσιος καλός πατέρας τα έδωσε όλα, και αποκτά πιο πολύ φιλότιμο και δεν λέει, κοίταξε, ήταν υποχρεωμένο να μου τα δώσει, διότι εγώ έκανα τόσους σκόπους. Αλλά λέει, κοίταξε, δεν έκανα τίποτα σπουδαίο και αυτός από καλοσύνη μου τα έδωσε. Άρα να τα φυλάξω και να κάνω ακόμα κάτι περισσότερο. αυτή η αίσθηση που ψάχνουμε και νομίζουμε ότι θα ελευθερωθούμε κάποτε και θα πούμε τώρα ελευθερώθηκα και άρα είμαι καλός, αυτό παιδιά δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που μας ελευθερώνει δεν είναι να πούμε ότι τώρα είμαστε ηθικά ελεύθεροι, αλλά πούμε τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και τώρα είμαστε παιδιά του Θεού σημαίνει ότι αισθανόμαστε την πατρική αγάπη του Θεού μέσα στην καρδία μας, η οποία γεννά δάκρυα ευγνωμοσύνης και πολλής, πώς να το περιγράψουμε, δηλαδή πώς να πούμε, όταν κάποιος, ένα παιδί ας πούμε είναι στην αγκαλιά των γονιών του, έτσι, δεν είναι εκεί και λέει τώρα ας πούμε βάσει αυτού του νομικού κώδικα είμαι εδώ και είναι υποχρεωμένη η μάνα μου μέχρι στην αγκαλιά της γιατί με γέννησε βάσει του τάδε νόμου. Δεν αισθάνεται έτσι ας πούμε, λέει αυτή είναι η μάνα μου και εγώ είμαι στην αγκαλιά της και αισθάνεται πολύ ωραία. Και η μάνα αισθάνεται καλά που το παιδί στην αγκαλιά της και το παιδί αισθάνεται εξίσου καλά που το κρατάει η μάνα του. Ούτε η μάνα αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένο το παιδί μου γιατί είναι παιδί μου να είναι στην αγκαλιά μου. Ούτε το παιδί πάλι αισθάνεται κατά τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν είμαστε πέραν τούτων των πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή η αίσθηση είναι που μας ελευθερώνει. Αυτό το ότι εμείς είμαστε άνθρωποι και ο Θεός είναι Θεός και παρά τα αυτά εμείς και ο Θεός γινόμαστε ένα μέσα στην άπειρη αυτήν αγάπη του Θεού. Η ώρα είναι 9 παρα 5, παιδιά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Καλά. Να σας πω εγώ απλώς μια ανακοίνωση εδώ που λέει. Στις 4 και 5 Ιουνίου διοργανώνται εκδρομή στο Τρόδος με διανυκτέρευση στον Κύκο. Στο μοναστήρι μάλλον εννοείται. Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ομίλου. Μα ποιου ομίλου? Δηλαδή, τη Ρεβέκα να πούμε. Ποιο? Τον Μιχάλη. Με τον Λουκά και τον Μιχάλη. Να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ομίλου μετά το τέλος της ομιλίας αυτής. Όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε, παιδιά. Τώρα, πότε αρχίζετε ξανά μαθήματα? Σεπτέμβρη. Καλά, εμείς αρθούμε τον Οκτώβρη. Να κόψετε το θέλημά σας. Εσύ γάβρε χαρά, να δούμε και πίσω. Συγγνώμη. 6 πράγματι. 6 Οκτωβρίου, παιδιά. 6 Οκτωβρίου. Διότι Σεπτέμβριο έχετε εξετάσεις. Δεν έχετε. Και πότε θα έρθετε με το καλό δηλαδή? Ναι, αλλά τι ημέρες, τι ημερομηνία? 5-6. Έχει ζέστη ρε παιδιά, πού να με κατεβάζετε με ένα γέρον άνθρωπο τώρα? Ο πρώτος λόγος είναι από το Θεό, λέει η παροιμία. 6 το Οκτώβριο, παιδιά. Να δροσίσει, να ξέρετε και εσείς το νου σας, να ξεζαλιστείτε. Λοιπόν, όσοι τυχόν εξομολογήσετε κοντά μου, έχετε ελευθερία, να το ξέρετε, να εξομολογήσετε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, παιδιά. Όλοι οι πνευματικοί ιερείς είναι ιερείς του Θεού του Υψίστου, όπως είμαι και εγώ και ο καθένας. Δεν έχει καμία διαφορά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να εξομολογήσετε όπου θέλετε. Έτσι, τώρα που να πάτε στις πόλεις σας, στα χωριά σας, μπορείτε να πηγαίνετε να εξομολογήσετε στους κατατόπους πνευματικούς χωρίς να αισθάνεστε ούτε μία δυσκολία. Όλοι οι πατέρες είναι πάρα πολύ καλοί και οπωσδήποτε καλύτεροι και από μένα. Τώρα, στο τέλος, να περάσετε μάλλον να έρθουν από εδώ ή να σας δώσετε στην πόρτα. Να έρχονται από εδώ και από εδώ και από το κέντρο. Καταλάβατε? Θα έρχεστε από εδώ και από εδώ και θα φύγετε από το κέντρο. Θα σας δώσω ένα μικρό δώρο. Η Αρχιεπισκοπή, μια Καινή Διαθήκη, μικρή τσέπη, να την έχετε στην τσέπη σας, θα την διαβάζετε. Και εγώ θα σας δώσω ένα μικρό δώρο. Είναι μια παράκληση, ένας παρακλητικός κανόνας προς την Παναγία, την οποία έγραψε ο πατήρ Γεράσιμος, ο γέροντας, ο Μακαρίτης που κοιμήθη, για τους μαθητές όταν έχουν εξετάσεις. Λοιπόν, είναι για τους μαθητές. Είναι παρακλητικός κανόνας στην Παναγία, για τα μαθητές των εξετάσεων. Αλλά ταυτόχρονα να διαβάζεται κιόλας. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς των αχράντων σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ, παιδιά, σε όλους μαζί σας. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις και καλά διαβάσματα.